الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون سورة النور په آخر کې دا زیاده مسائل ذکر کوي چې هغه مخکې نه اجمالاً پاتې شوی وي او سو بعضی شکونا خلقو لراتلو داغی شکونا دا وضاحتا و دا تفصیل لپارا سا حکام یا رستو کلل اگا بعضی احکام داسی و چه انسانانو کی سخلقی معذورین عذر یو اڑندواله دي او بل ګړډواله دي او بل هر قسم بیماری ده دي ته معذورین وي په دنیا کې ولیکن دا عذر په حقیقت کې بدنی دي او کله وسره مالی عذر مرګری شي چاغه ناچاری بنده سمومینا چې د الله دین کار پیو کی دوی ته د انصار عذر نه ویل شي دوی ته الله معافي کړی ده چکم معذورین دی اللہ و تبدین کی احسان اکڑی دا اگر یو دا جہاد پا مسئلہ کی اگر سور توبہ کی 91 نمبر آیاتو چلے سا علی الضعفائی ولا علی المرضی نشته به کمزور و خلق باندې بدنی کمزوری نه په مریضانو باندې ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج ان په کسانو باندې چې سمومینه نو جهاد خو به د مال نه نکیږي او دې سره سینا ویلو چې بدی باندې جهاد نشته دا مطلب دی ته الله معافي کړی دا ځکه دا معذورین دي او الله عذر ډیر قبلی که یو ډیر بدبخته بدامله او ډیر مجرم ظالم انساني او چې عذر پیش کړي الله تعالی الله قبلی نو دیو قسم معذورینو چی دیتا جہاد معاف شویو دقا سے آیات تے پندرہ آیات سور فتح کے ہم ذکر کرے دے باقیدہ چلے سا علی الاعمى حرجن ولا علی الاعرج حرجن ولا علی المریض حرجن پڑن باندی پدن کی تکلیف نشتا په ګډ باندې شل باندې په دین کې څه تکلیف نشتا په بیمار باندې نشتا څه مطلب چې په دین کې کم کارونه د سختې دي نادي تماف دي دماکاو شو نادي تماف دي لکه جمعه د سختې ده اخترونه د سختې دي هجرت د سختې دي jihad د سختې دي نادي تماف دي دا آیت چې دلته کې ذکر شوی دی دا د بل قسم تکلیف او حرج د معافی لپاره دی چې کوم احکام سورته نور کې ذکر شونالي سره تعلق دی هغه احکام د رشتہ داري او د خپلولې او یو بل کردت لو راتلو دی احکام سره تعلق دی نو هغه تعلق دا دی چې دا معذور خلق په وړاندې ګډو بیماران نو کله به خیرات شویو دعوت به ورکړی شویو دی به هم پکې رالو نو روغ خلقو به کرکه کوله یرمون سره رون مکی نوا دی پویی گی ناور لاس مخی تاوی تو وخا مخی و دیرا تو لکی پلانیزه که ناس تو داوی را سره مکی نوا که گوڑی شلی غوی مکی نوا طول زی غو نیسی مونگا زن را غون کلی نپا دوڑی پوشو نپا کماریزی ویرا دن صفائی نشتا دے ابوی تی راضی را لازار نزدی تکلفات را دی دی دے اوکے جو خدای بندیانو شکر عباس ہے دا استازو پشانت انسانان دی نوچی دی تاو گو رہے نا عبرت پتے نا حاصل کے دزان نبا عمل خوشی دیزان سر رانیز دی کے انسانیت دیتا ہوئی اخلاق دیتا ہوئی نولیم رضان نا پزور باند پا دین کے حرج جوڑ کرے دے دا حرج دا اللہ طرف نا نشتا دے چی تبا دی سر نکینے تبا دی سر پیو پینڈا خوراکا پیو تالی نکے ولی یو دا مطلب دے یعنی قرآن ہمیشہ دے انسانانو نا اغا عملونه لري کوي چې ځان نه جوړ کړی او تکلفات په ځان راوستي او په نورو خلقو بیا خامخا بوج راولي هغه وسه کوي دی له وجوده او تعالی وجوده دویم قسم داسې یمو چې اوسلی ته بچا دعوت ورکو میلمه وکړو اگر بزان صرف امر گرتیا که دغا قسم سڑے بوتو یا با رندو ربے پیوس وزید یا با گڑو یا با بیمارو چیرم دعوت خمال را کرے خو زخیر در آزا ستاوم پا گزیوشی ندخو پا اگر رحم کو مینہ بے کولا اول تا دا کور مالک بخپش چیر دائی زان سر سر آوستو نو حکم راغی چې ولې څه چللې د دینه کرکه مکوئ دې تاسو پک مګوره دا د اسلام د اصولونو خلاف ده تاسو به اسلام لوی شوی یې نو زګه دا کارونه تا ډیر بدخکاری او نفرت ته نه کوي دا که عام چې د کوم خلق په ذهن کې تدی معذورینو نه او تدی بیمارانو نه او تدی خلقو نه یو ډیر سخت نفرتي شته کنه تاسو روشن خیال چیغي کپلاری ښه او د مرګ په جال کې پروتي او ذيبو لخواله نه دي الکه د خدمت یې خدا وخت دی چې دی وخت کې تخواله نه دي او ته یې چې جراسیم برا تراشي ته انساني دا د اسلام عقیده ده نظام لري کوي او رد کوي چې دا کار وکوي هغه الله دې په اړه دا سکړي چې تاسو یې خدمتو کې تاسو باندې امتحان دی نو تاسو د نفرت کوي او کرکه کوي دا د غیر قومونو عادت ته هغه بي دينه قومونه چې دي هغه نه مور او پلار پیژني او نه چې دي نو معذور خلق پیژني محتاج خلق پیژني چې خدمت یو کینا نو دا په دې آیات کې اور ډیر لوی سبق دی او لوی تعلیم دی اور پسې بیا عام د رشتہ دارې خبره کوي چې کوم کورونه دي چې ته هغه کې خوراک کوي نو تا باندې سو ملامت یا نشته که بندیان در باندې وي بندیان خو نه خبر کنا هر څه چې وي او د الله طرف نه ته په دې کې ملامت نه چې خپل کور دی وو خو بس اړه لدی رالو چې راشه نن خپل مور سره په یو ځای پینډا ډوډۍ خرمه کباب مې ولا واسته ولال شي هغه خوشاله شي څومره دې عزت کار بو شي ها د خلقو خبرې مورا چې ګورو دې دې کنه دې ګډه سره یې وخت مبارک یې نا دې خبرو ته مګور دا خو شیطان دې ګمراه خبر دي دا غسي لوله دې رالو چرور کار اعظم یاد شوی مې دې وړې وو سره خرما الاول دا نلارشه بالکل سلطان نشته خور دا دغه کور دې تلشي او هغه خوراک کول شي تا باندې ملامت یا نشته د الله طرف نه خلق ولګیای دا قران شمارلی دومره وګیا ادايات تلکنه خلق خوئی چی آیات د مزاینتو ګد خدام داغې نه کم نه ده اټولی پکې راځه مکړی دي دا د انسان ناغه حرجات او تکلیفات دا لري کوي ولی دا ټولو رواجی رسمی کارونو مطلب دای چی د دې د خوګواله ختم شي ترونو خویندو، مورو پلار، ماماگانو خوریونو، ترونو ارویرونو، تدید خوگوال ختم شی. نیوبا تلارکی راوزی. دلتا ایسا کولو. ویستا جوڑ کچو ماستو تڑا شویو. نرالی دلتا کمی خلنگوا، اخویتو. تدید خلقو دا خبر، چه دین نی خبر کنو. خواه. دا خو د لارې خبره شو اورګه چې کور ته لړ شي نو چې سبا وي چې کور ته لړ شي اډوډه تقدین ته وای چې ما وخړه کم دی وخړه ال ته تلیوم ها دا خدای چې ستا مورشته دا خدای چې ستا خورشته دا الګیا وي یا خدای ته وګه مونږ دې مصیبتونو خراب کړو ها اغه خپل ولی لړ او سی په خکر کې کیناستا. نو قران دا مزامین بیانې زمونږ ور ولی سموي زمونږ رشتہ داری سموي زمونږ میان کې یو بل سره خوګوالی پیدا کړي او رسم او رواج اغه ور پسې تور راغستې ده ارسه کټ کړي. لیس علی الاعمى حرج نشته پړون باندې ست تکلیف او ملامتیا کاغا ناستا کئی تاو سرام که پینڈا کئی تاو سرام که اسی مرگرتیا کی روانی تاو سرام نو تاو ستا دی پی زان بد نخکاری اگا جز تس گناه دا اگا پاک پل زان دا سکڑ دی ولا علال آرج حرجن او نپا گوٹ باندی سملامتی آشتا ولا علال مریض حرجن او نپا بیمار باندی سملامتی آشتا. مریض هر قسم چی قرآن دا پرخ نه کړي چې مرزونه ډېر قسمه دي کنه. نو که څوک ځان بچکی نو هغه بعضی مرزونه دي دغه چې وی هغه یو نه بلته دي وینا د اسلام دا عقیده نه ده. پیغمبر هغه وخت کې اعلان کړو چې خلکو لا عدوا ولا تیرتا ولا فعل دا قضی مساته چې مرض دیو نه بل تزي لا عدوا دانش او شک مکو په یو شي کې چیرې دا شي ناخلم ادا به کوړه نظم او دي سړی په مخه لګي دا ټول ورځ را باندې خراب وو ته ځخه ناغه تخیر ای کوي دا خو شک دی شک مکوه خیر او شر د الله په لاس کې دی. اول افعال انا فالشت جتوي ورګه چې وکم ټکی می غوته کې خو دا ګوره یو چې سبق لیکلی دي دا څه چاویلو دا غل دی چلے ته جوړ کړي پال دغه دی پال دانه دی او چې پیغمبر سویلی په خپل ځای باندې راشي دا ویلو نو دی پکې مرزونه خوخکړي چې نه دا خاص مرزونه چې لکه هغه سره خوا کې یا دا هغه جوټه یا دا انان د بنی آدم جوټه پاکه ده. بنی آدم کې هندو او ارسو کرال کافر او مسلمان مطلب یا خپل رو مسلمان جوټه نه خوري او بنس کې ځکه چې اغه بیمار دی درد چاویل مسلمان دا عقیده دا چراول چې په یو ځای وسره په جام خلو لګومه دا چاویل مضبوطه عقیده سنجیده عقیده ساتل پکار چار سو د خدای طرف ناراضي دا نبی صلی الله علیه وسلم روانو کنه دی اوسری دی روخانو نو نور ټول په یو ځای ناستو ایو پکیا لری تللو نبی علیہ السلام یې دغه ولې بیر د باندې پم مرز د خارخو د مونږه جدا تلو دی نور ته تنزی نبی علیہ السلام یې چې دته د چانه راغله راځل تلور شو کنه چې دته د چانه راغله بیا بور پسې ضرور وزونو سر به معلوم کو ارا خبره کې دا ډېر لوی حکمت ښا چې ګورا چې زینو دې له برازي چلې راولي هغه په دې نور نشي راوسته چې تاسو دا جز ګناګار کړې دې قیدی کړې دې د سجورم کړې چې نور نه جدا کړې دې نو خدای را خبره صفا کړې و ولا اعلان فسکم نستاسو پخپلو زاننو بانده سمالامتی آشتا ده انتا اکلو من بیوتکم که خوراک کوئی دخپلو کورونو نا نگوره بازی خبر داسی چه غیه که خود چا شک نی پل کور دا خودار چا ایچا دا سندی کلی چه دخپل کور نه روجه کلی دا چه نخورم نا. نو قرآن دا صلح ذکر که د دې د پاره ذکر کو چې څنګه در باندې پدې خپل کور کې ملامت یا نشتا رضا قصه پدې را روانو کې هم نشتا دی یا یو شانته وګاڼه دې کې فرق مکوا دا مطلب دی قرآن ها غنور خو سره سم راضي قرآن یو آیات سره سم رسیدو نه راخ کې شي چې کله یو باندې هغه مرور شي د کوره کله هوټل کې کله یو ځای کله بل ځای کنه خلق او تمیناتونه کوي وینه بس اته سړی بینډې یخي اپری بیا نظم دای کوړته ملاره بوله زتوي لیس علیکم ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم لخپل کور نه نخوري پریدا کتا سوګن کړل ماته کا کفاره ورکا خود دین انکار مکو دا خود تا نقصان که نو دور خلق وزان سر و مصیبت کیو غرده دا یواز خود تا نی کنخا نو زکی وی راولی چی من بیوتی کم دخپل کورن نخوراک او بیوتی آبائی کم یا دا کورنو دا پلاران استاسو نا چی جدا شویتی نا او کل کل لالی او کیناستی اوغی تا دیر پا مینا بانده روڑای کی خودا نا انکارو نکی استاد ست زیده او بیوت امهاتکم یا کورونا دمین دستاسو سمرلوی نعمت تی چی دی چایی و پا قدر نپویی گینو تک حدیث کی رازی چی مورا و پلارتا په محبت سره یو ځل قتل د دې د حج او د عمره عمره ثواب دی ګوري په تاسو کو هغه جوین لار کنده په بلګه لې باندې ټنشي توبه دا زموږ بد قسمتی ده نو په یو ځل قتل سره نو صحابي وی چې زه خو به تاسو دروازه یو 200 ځله ګو نبی علیہ السلام ویلی الله سره به ثواب کم شي هغه سره کمې نشته خزانه یې ډکی او بزان رحم وکا نو کله یو سره لړشي هر وخت لل پکاري او تپوس نه کول پکاري دغه د غیر رضا د ایسو له مور کوا خو بس لړشه سلام وکا تپوس پختنه او کا ساجت او ضرورت شته دي نو دوابه تو کی توبه تمره دوله د اخلاصه ته نور څه غواړي عجیب یا پمینه ده تا ډوډې کی دي داغي د لاس ډوډې ډیره زمینی کنه ها سبا داغي نه انکار کړي ولی یریږي با چې کوور ته لړ شمه ور لړونه را پسره او بیوت اخوانکم یا کورونا دا رونستاسو دی که خوراک کوئی نو ملامت یا نشتا او بیوت اخواتکم یا کورونا دا خویندستاسو او بیوت عمامکم یا کورونا دا ترونستاسو دا پلار رونا چی نوغی تا امام ترونوی اغیم مثال لپلار دی حدیث کرا گلیو چی العمو سنو ابیه دا ترخو دا پلار نیو سانگا جدا شوی دا مندی خو یاو دی کنا نو با دی کسا حرج نشتا و ملامت یا نشتا او بیوت اماتکم یا کورونا دا ترورانو ستاسو د پلار خور هغه ته عموي څوک ته تروروي مونږ ته پپوایو هغه کې ملامت یا نشته د خوراک سکاکو او بیوت یا خوالکم یا کورونا د ماماګانو ستاسو او بیوت خالاتکم یا کورونا د ماسیګانو ستاسو دا ټول خپل ولی او رشتہ داری ده دا پدې کې چې تلاړې او تلل خو بغوري دو قران مطابق کنا چې اجازه په واخلي سلام بو کې وچلار نو بس کغی تا ته ارسګ دی تب انکار نه کوي ځکه دا غي نبی انور سه حالات خو داسې ګډ وډ نه کنا چډیر خلق چې آو خور می دا ماسی می دا داغا می دا خدا پلانه چی ده کنا اغسر همی نلگی دا ولی اغسر نلگی مسلمان نده که دا مسلمان خواه مسلمان سره لگی کنا اکسو غلطی خطایی ده انسان نکیگی نو معصوم نده دا خو پیغمبران معصومو اغا پخپل زیده اغی دو وجه نوتاو پرشتاو پخپلولی که فرق نراولی ناو ملائک رازی نو تبو سر خپلولی که چه گناہ تی نکی گی انسان خود گناہون نڈک دی تبا سوئی چه زدکان زمان در دیر شیخان و صوفیان پا دیم نپوئی خوا تبا دو گناہ نپاکی نو نا دازان تمو بوٹی کوا یو گناہ نقصان کینو دا غید وجینا بل کئی دا خبرہ پکیم نہیں خوا پلانے پلانے پکنے آدھے او ما ملکتم مفاتحہو یا اغا کورونا چتاسو اختیار لرے دا چابیانو ولی سو کلی تتو او تالے چابی درکڑا چدا کور دے یا دا دیرہ دا یا دا دکان دے او دے که ارسو دیتا تا اجازت تے چسو ستے نخوڑیش نخورا تا تا اجازت تے نو تو اگه کتا تا ملامت یا نشتا دے تا لے اختیار در کن خو تو بدے پوئی گی چلے کاغما لے اختیار سمر را کلے دائرہ دائرہ دادا چا خوراک سکاک کنا تانی چه تال توس بوجه دکه و دکان تیولی دخ پکی نشتا صرف ده خوراک سا کی جازت لی محدود کار ده اس تبا نور نقصان نکه کن او صدیقی کم یا کوری ده دوست تاسو داس دوستو چه بی تکلف ای مخلص وی تم اغا سر پی اخلاص کیا اوم تا سر پی اخلاصی صورت خدا کے زمانے دے چلا پابندی نوا یو بل کردت لو نو کل بیو صحابی راگے تپوس بیو کن چی مالک بنو اکثر خوب واپس لارو او کله وکین استه ولیدا جتی ضرورتی کنوئی ناری و تا روډه اور سکی خو دو اچی مالک براغه او هو خدومره خوشاله شو یسړی نن خو په ما خدای ډیر لوی فضل او رحم ده چې زما دوست ما کر راغله داسې صدیق یادی چې هغه ستا پراتلو خوشاله ای او بیا چې اوینی چه خدمت یه شوه ده نو که دا غیم یند که سخیره میری نالی ریشی چه رد ما خو طبیعت خرابو و چه دیستا خدمت کرده که نه نو بس دومره دیتا صدیقی کم مخلص دوست وی که نه ها دی زمانه که داگه دا چه صدیره بایی سبیتک بایی اگه که بکینی وارا بولا چه روڑه اوسی اچه مالک راشی نو بس ولستونو بغډی ګډیر به خوشاله شي زما دوست راغله نو دا اصلي ته سملامت یا نشته دی او صدیقکم لیس علیکم جناح نشته پتا سو باندې هیڅ ګنا انت اکلوا جميعا او اشتاتا که خوراک کوي ټول په یو ځای باندې دا ډیره به تر ده دې کې الله برکت اچي مغدای ګورار سوږي په پیند ډوډۍ اخري کنه ير ما دومره ډوډۍ چر نه خوړلې اریو ویخه نبی علیہ السلام ویلو چې طعام الواحد یکفی الاثنین، د یو تن خوراک پاغې د دوو گزاره کیږي، د دوو تنو په خوراک باندې سلورو گزاره کیږي، سلورو پاغې باندې اتو گزاره کیږي. دا ولي د دې پینډه کې برکت ده. نو دا ځکه قرآن مخکې کوي چې جميعا په یو ځای خوره خیر ده. او اشتاتا او کزان زان لینم خیر سو گنا نشته، دام خلقو پا گنا کی حساب کرو. ولی بعد انسان طبیعت داسی ایرو ایمال ایواز راکا جام را لڑک کد شملو انو آغا پا لکینی دی تشاکی جو سوک راشی ایدا اندو دے یا خودیتا دا د قران نو واقف نو کنه په دې سره ولین دوکه چې ځان له قران وی چې واشتا تا ځان دې خوري خیر دې هر چا طبيعتونه جدا جدا دي چې قران دا د الله په عقلي او دلیلونو کې شمار دي چې الله وی زما قدرتونه ډیر دي او دام پکشته دي چې د انسانانو د طبيعتونه خویونه شکلونه رنگونه جبه جدا جدا ندی دا خود اللہ دا وحدانیت یا دلیل لیکن خواه نو بدی با یو سره نگو نانگاره. قرآن دوار ذکر کلی چه لیس علیکم جناحن ها گناه و تمکه و گناه و تمکه و نشته پتاسو باندی گناه که خوراک که ویتول پجمه و که زان زان لئی. خبر اخلاس شوا سمره کورونه ذکر کلی دا دا اللہ شان دے گورا اگتا آرسو معلوم دی مونگا خوڑی رستو را گلیو دا ترونا و دا پپو گانے و دا ماسی گانے دا ماما گان دا پخوانا اللہ تا معلوم زیونے و تا معلوم نو ذکر اکلو چی دا ستاو سر اشتہ داری دا دا ستاسو دا ست زین دے تا سو باندے پا دے کیس ملامت یانشتہ دے اگه سره ملامت ری چه تاسو ملامت کئی خوصو تا چل خی چه کل دغا سی کورونو تزی کنه از قرآن در صورت نور اگه قانونیات ساتا چه پیغمبر ویلیو کسا که باوی چه السلام علیکم اعدخلو زدر تلیشما چه اجازتو شنو بیاوازی ناغ خبر کئی فیضا دخلتم بیوتن کله چې تاسو داخلي کې دغه کورونو ته چې دامخ کې وشمارل فسلموا على انفسكم نو سلام وکې ولي سلام پچا باندې کې خو یا خپل پلار دی یا رونه دی یا ترونه دی یا ماماګان دی دا خو خپل ځان دی على انفسكم ډیر رانځدې کړه قرآن مونږ رانځدې کوي موږ دی یو بل نه تختو على انفسكم يا وي دا خودي کورونو کې سوق دي غستا خپل ځانو نه دي کنه غستا خپل خلق دي نو دا سهاله کسلام چې دي خپل ځان باندې وي دي کې سمره فیدی دي تحیه من عند الله دا خو تای او تحفه وړه دي کور ته هغه تحفه چې د الله د طرف نه ده دیتا دا اللہ تحفہ وی خواہ یو خستا تحفہ دا چکیلے مالتی تیلے ڈککڑا نا یو دا اللہ تحفہ دا نواغا السلام علیکم بل مبارکتن دیکھ اللہ دیر خیر و برکت اچول دے دا غکور با برکتی شی دا غکور نبا قسمہ قسم اگا بغزونا حسدونا اغه مصیبتونه هغه به تلری شي غمونه امرزونه به تنه وملری شي دیکه الله زومره خیر او برکت اچولې طیبه کور به پاک شي طیبه سمان کور به پاک شي نو په یو سلام کې په یو سنت کې زومره خیر او برکت. ابن عباس ابداوی لو کنه دیم پکې راوستو چې دې آیات باندې خلق داسې عمل نکې لکه چې دا منسوخ شوی اړیرو ته ځان بدخکاری چې ټیک دا بل کور ته سلام وکاو خپل کور کې هونه شو کولې ولی د خپل کور سره دښمنی ده، دی باندې خدای را برکتونه او خیر او فضل او احسان نه دي سودو یره وي زمونږ نه ځان کیږي. الله وی کوستانه کیږي کنه کیږي زو ته بیانو ما کذالک یبین الله لکم الایات. دا د الله شان دی او د ډیر لوی نعمت او احسان دی په بندیانو چې بیانې ستاسو لپاره آیاتونه لعلکم تعقلون، دې لپاره چې د دین خبر شئ. عقل ستوي چې دین خبر شئ، دین نه خباله خبره کی چې قران واوري. دا دومره باریکی خبره او دومره غنی خبره دا په قران کې الله را جمع کړی. الله رب العزت زکه او ته سورته نور ویلې دي چې دې ار یو حکم کې رڼا ده، تزلن تیری لري کیږي او رڼا پکې راځي. دا غ تکلفات او رسمي ریواجی خبره چې د انسانانو ارشتي او خپل ولې خراب کړی، نو قران دا غي صفایي وکړه چې جون خپل صفاکې چې دا جون مصفاشي نو آخرت به هم صفاشي. آخر دعوانا.